adeseori nu gura are grai. Ci lumea care tace uriaș, vorbește deci despre acest oraș, despre melancolia unor cai. Cum stau ei cai sub ce straniu cer, parcă scăpați acum de la înec, unul pe altul parcă se petrec, de lume rezemându-se stingher. Un cal și un mânz, tatăl cu fiul său, sfârlist un tren aici, în miezul lumii, și întrebând pe orășeni mereu, nu știți pe unde-i piața națiunii. Pentru melancolia unor cai, a unui cal și a celui ce e mânz, a unor cai frumoși cu ochi rotunzi, nu gura ci lumina are grai. Ca doi țărani privesc și tac, și atâta milă în privire duc, de parcă în fiecare ochi sărac le cântă despre moarte cât un cuc, le cântă despre moarte cât un cuc.